Jambo jingine ambalo natakiwa talibu ilmi alifahamu, na hii ni fasli nyingine, ni kaifiyatu talabi wa talaqi, ni namna ya kutafuta ilmu na namna ya kuipokea ilmu. Haya mambo ni muhimu ili yaturahisishie safari yetu ya kusoma. Tunatoa muongozo huu kwenu kwa sababu ni amana, na mara nyingi tunafanya hivi katika darasa zetu za mwanzo kabisa. Mwanzo kabisa, hata mambo haja chachamaa, tunatoa muongozo huu kwa kila anayetaka kusoma, basi afahamu hivyo. Tunasema mimi sijui, sikujua, mbona mkutuambia kabla? Ni miaka mingi sana tunafanya utaratibu huu. Kabla ya kuanza masomo, katika mwaka wa masomo, tunatoa maelekezo namna ya kusoma ilmi na adabu zake. Sasa yule atakayezifuata akazifanyia kazi, alhamdulillah, alhamdu, atafaulu katika hili. Yule asijali basi. Sasa katika kaifia tutalabi na maratibu zake, wanawachuoni wanasema man lam yutqin al-usul hurima al-wusul, katika maneno yao wanayozungumza muhimu sana. Man lam yutqin al-usul hurima al-wusul, yule ambaye hakufanya vizuri, hakuifanya vizuri misingi yake ya kusoma, hakuitengeneza vizuri, huyu atanyimwa kufika, hataifikia ilmu. Hana msingi mzuri katika Qur'an, hana msingi mzuri katika hadithi, hana msingi mzuri huyu katika fiqhi, hana msingi mzuri huyu katika lugha, hawezi kufanikiwa katika safari yake ya ilmu. Utafanikiwa vipi? Yani wewe ni shekhe lakini hujui kusoma Qur'an. Kama ile aya kule gani ile, alafu waanze kusoma Kiswahili sasa, kwa sababu unajua ukisoma kama ilivyokuwa utakosea, hujui Qur'an. Shekhe wa vipi sasa hivi? Unajua kusoma Qur'an kama unasoma Biblia vile. Maana ya aya sasa kutaja maana, kwa sababu unaona ukitaja utakosea. Aya hujui kuzisoma. Kuna watu wako namna hiyo, wanaambiwa ni mashehe wakipita wakitoa mihadhara, lakini hawajui kusoma Qur'an. Atazungumza masaa kama ni masaa mawili matatu, asema tu, tataja mafalsafa fulani, kuna profesa fulani kasema hivi, atataja maneno ya Kiingereza pale, ataje aya hata moja, akitaja ataisoma Kiingereza au Kiswahili. Sasa hii ni dini ya vipi? Ushekhe wa vipi huo? Kweli lazima ulipatilize hilo. Au kusoma maneno kwenye kitabu labda ya Kiarabu, ukisoma makosea, makosa matupu. Kwenye ukurasa mmoja labda kuna mistari 12, kila mstari una makosa matatu, makosea tu, walipua. Sasa si sawa hivyo, kwa sababu umekosa misingi. Na pia unapokosea ukawa hujui hii ni mafuuli li ajlihi au ni tamyizi, huu ni mafuuli, huyu mafuulu bihi, au hii ni hali, hujui hivyo. Sasa maana itakujaje? Watakuwafikishia watu kwamba maana ya maneno haya ni kadha. Haya wajuaje sasa na wewe hujui kusoma, huna msingi wa lugha? Kwa man lam yutqin al-usula hurima al-usul, yote au yule ambaye hakufanya vizuri, hakufanya vizuri misingi, hakufanya ufanisi katika misingi, unyimwa kufika katika ilmu. Kadhalika kuna aliyesema haya, yanapatikana katika tadhkira tusami wal mutakallima, wa man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumla. Hii kauli nyingine, yule anayetaka ilmu kwa ujumla, anataka elimu yote kwa mara moja, yani afungashiwe aondoke, anataka elimu yote kwa pamoja, dhahaba anhu jumla, itamuondoka elimu yote. Elimu tangu lini ikachukuliwa yote? Ina elimu inachukuliwa kidogo kidogo, inaingia kidogo kidogo. Ukidumu kwenye ilmu ukatoa wakati wako wote kwa ajili ya ilmu. Ilmu itakupa kidogo sehemu katika ilmu. Yani ukijitoa wewe wote kwa ajili ya ilmu tu, ilmu itakupa sehemu ndogo tu. Sikwambii utakapokuwa umeipa ilmu sehemu ndogo, hutapata ila kidogo. Huyo man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumla. Waqala aidha, na amesema vile vile msemaji, izdihamu al-ilmi fi as-sam'i madallatu al-fahmi. Msongamano wa elimu katika kusikiliza, usikilize hiki, usikilize hiki, unataka kusoma hiki kwa wakati mmoja, ndio mahali pa kupotea fahamu. Fahamu yako lazima ipotee hapo, huwezi kufahamu kitu. Wa alayhi, na tuendapo juu ya hali hiyo, fala budda min at-tasili wa at-ta'sis, hapana budi kujenga msingi. Likulli fannin tatlubuhu, kwa kila fani ambayo wewe utaitafuta. Bidhabti aslihi wa mukhtasarihi ala shaykhin mutqin, kwa kudhibiti msingi wake na mukhtasari wake, tena kudhibiti hilo kwa shekhe mwenye itqani katika ilmu hiyo. Yani si tena wasomeshwa na shekhe, shekhe mwenyewe hajui nahwu, nataka kusomesha nahwu, kitabu anataka kusomesha hakijui. Sasa utasoma vipi? Utakao usome ilmu ya faraid kwa shekhe hajui faraid, ha itakuwaje? Utabatisha, sio? Shekhe anabatisha batisha tu, haiwezekani. Shekhe mwenyewe anakuja kutwalia kupia, anataka wewe umsaidie, hajui. Si kwamba uwajaribu wanafunzi, ehe, hapa jamani ni vipi? Asione akili za wanafunzi nao zilivyo, kwa sababu katika namna usomaji lazima washirikishe baadhi ya nyakati wanafunzi. Aha, wasemaje? Watu wasema, wasikia sema huyu, wasema huyu, wasema huyu, hilo lipo. Lakini kuna watu sasa yeye asomesha, lakini awatega wanafunzi wamsomeshe pale. Hapa vipi hapa? Alafu achagua hii hapa itakuwa nzuri zaidi. Sasa usome ilmu kwa sheikh ala sheikh mutqinin, la bitahsil dhati wahda, na si kwa kuipata ilmu kwa dhati peke yake wewe mwenyewe. Akhidhan talaba bitadarruj, hali ya kuchukua hiyo talabu ya kuya ilmu kwa tadarruj, hatua baada ya hatua. Qala Allah ta'ala, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Isra anasema, na Qur'ani sisi tumeigawanya, tumeigawa Qur'ani ikaja munajjaman, vipande baada ya vipande. Litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin, ili wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ili wewe Muhammad uwasomee watu kwa utuvu, kwa utaratibu kabisa. Tumeleta Qur'ani kidogo kidogo ili wewe uwasomee watu kwa utaratibu, kwa utulivu. Ala ya mukthi wa nazzalnahu tanzila, na tumeiteremsha kidogo kidogo, kuiteremsha maana wa nazzalnahu. Waqala ta'ala, waqala alladhina kafaru laula nuzzila alayhi alquran jumlatan wahida, na walisema wale ambao wamekufuru, basi singeteremshwa juu yake Qur'ani kwa jumla, kwa mkupuo mmoja. Ikaja papo yote. Kadhalik, tumefanya kama hivyo, linuthabbita bihi fuadak, ili tuutie umadhubuti, tuuthibitishe kwa hiyo Qur'ani moyo wako. Warattalnahu tartila, na tumeisomesha kwa utuvu, kwa utaratibu kuisomesha. Kwa hiyo Qur'ani haikuteremshwa jumlatan wahida, lengo linuthabita bihi fuadak. Lakini ilikuwa iwezekana Allah akamteremshia Mtume sallallahu alayhi wasallam pap Qur'ani yote, lakini imekuja kidogo kidogo. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, na wale ambao tumewapa kitabu yani Qur'an, wanakisoma kitabu hicho ukweli wa kukisoma. Kwa hiyo kaifia tu talabi ni muhimu sana, namna kuitafuta ilmu ni jambo muhimu sana, ili mtu aweze kujenga msingi madhubuti wa ilmu, wa illa fayatakhabatu khabta ashwa. Ndio maana akasema man lam yutqin al-usul hurima al-usul wa man fatahu al-usul hurima al-usul. Pia amesema hivyo, ni elimu ina misingi, elimu ya dini na elimu yoyote ina misingi yake, na misingi hiyo lazima ifanye itqani kwanza. Kwa hiyo haingii akilini kwamba mtu asoma ilmu akaanza mambo mengine huko, ah mimi nataka lugha tu, lugha tu kwanza, haya Qur'ani, Qur'ani hajui, hii nitasoma baadaye, haiwezekani. Misingi kwa maulama tangu hapo zamani, tangu awali, wakati wa mwanzo kabisa katika majalisi za ilmu, watu huanza kusoma Qur'an, na haya huanza katika wakati wa utoto, watu husomeshwa katika utoto wao Qur'an, kufundishwa kusoma na kuandika, kadhalika husomeshwa ahadith, mukhtasarati za ahadith ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha baada ya hapo zinakuja mukhtasarati katika mambo ya ilmu nyingine. Kwa lazima ipatikane ta'sil na ta'sis li kulli fannin tatlubuhu. Sheikh rahimahullah ta'ala katika maelezo yake ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anasema, لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي بأن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد، ولهذا قيل من دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه أو غلب خطأه صوابه. هذا جامع بيان العلم وفضله الإمام ابن عبد البر القرطبي. Anasema yule ambaye ameanza kusema kwanza maneno hayo, anasema usichukue ilmu kwa kuichukua wewe mwenye kwa dhati yako, kwa kusoma vitabu peke yake, basi nakuwa una shekhe mwenye kutegemewa. Na kwa sababu hii imesemwa, akanukua maneno haya Imam Ibn Abdul Bar, kwamba yule ambaye kiongozi wake ni kitabu chake, yanakuwa kunakuwa kukosea kwake ni kingi zaidi kuliko kupatia kwake. Yani yeye ana vitabu, vitabu vipi bwana, na maktaba yangu hii nitajisomea mwenyewe, nitaangalia au vitabu, vitu vyote vimeelezwa katika Google huko, nitakwenda kwenye YouTube, nitakwenda wapi, nitaangalia, tajua. Yule ambaye kiongozi wake ni kitabu chake, unakuwa kukosea kwake ni kingi zaidi kuliko kupatia. Sema hadha huwa al-asl, fal-asl anna man i'tamada ala at-tahsil adh-dhati wa ala muraja'ati al-kutub الغالب والأصل أن يضل. هين ديو أصل أصل نكوما من يكتغيميا يويا كيبتا علم قد ذاتي ياكي نا كتغيميا كفني مراجعة وفتاب كنجية فتاب غالبا نا أصل نكوما تكتيا لأنه يجد بحرا لا ساحل وسابة كتانا بهاري يمبايو هين وفقوي ويجد عمقا لا يستطيع التخلص منه na atakuta kina ambacho hataweza kujiokoa kwenye kina hicho. Amma man akhadha alimun an shaykhin fa innahu yastafidu fawaida adhima, ama alichukua ilmu kutoka kwa alim au kutoka kwa sheikh, basi atapata faida kubwa. Alfaidatul ula qisarul mudda, faida ya kwanza ni kufupishwa muda. Alfaidatul thani qillatut takalluf, faida ya pili ni uchache wa kujikalifisha. الفائدة الثالثة أن ذلك أحرى بالصواب نفيد يتات لكم أهيله لحقيقة زيد وساوى لأن هذا الشيخ قد علم وسبه الشيخ أم يفنديش وتعلم نام سوم ما يفنديش ورجع نام فني مراجع وفاهم نام فهام فيعطيك الشيء ناضجا أتكوبا ويكيتك لشويفا لكنه إذا كان عنده شيء من الأمانة لكن أكيو أنا كيف تكون منيفه فإنه يمرنك على المطالعة والمراجعة أتكوزوي شويري أتكوبا مزويزي يكفني مطالعة ناكفني مراجعة. أما من اعتمد على الكتب فإنه لا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا, أما يولي أنا يتجميع كوني فتابه حكونا بودي كتميا جهودياك نكوزي ماليزا جهودي زاكي وسيكونا مشانا. ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء kisha atakaposoma kwenye vitabu ambavyo vinafanya uwiano au wanafanya uwiano katika vitabu hivyo baina ya akwali za maulama, fasiqat adillatu haula, kisha akaletea dalili za hawa, man yadulluhu ala sawabil aqwali au ala aswabil aqwali, ni nani atakayemfahamisha yeye katika iliyo sawa katika kauli yake. Fayabqa mutahayyira, anakuwa atabakia hali ya kuwa ni mwenye kutopewa, kutatizika. Yani wasoma kitabu mfano cha fiqh kama kitabu bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid cha al-imam ibn rushd al-hafid, kitabu cha fiqh tuja qawli za hawa qawli za hawa, au mfano nailul awtar ya mwenye sharhi ya muntaka kuletea akwali hizi na dalili za hawa. Nani atake kuongoza kwamba sasa dalili hii ndio ya sawa? Nani wasoma vitabu akwali mutadhariba katika masaili yoyote, kama imma ni nahwu au katika mustalah au katika usul, tayari zimetajwa akwali tofauti tofauti na adilla zao. Ni nani atake kuambia hili ndio la sawa? Walihadha nara anna ibn al-qayyim rahimahullah عندما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد أو في أعلام سواء إعلام الموقعين وتهي طيب سواء أعلام الموقعين إذا ساق أدلة هذا القول وعلله تقول هذا هو القول الصواب. أنا سمع نقصابي تونكم با الإمام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقاتي أنا بيناقش أنا بيناقش قولين بيلي زوانا وشووني إما كنت كتاب جاك زاد والمعاد أو كتك أعلام الموقعين أنا قلت يا دليلي زا قوله نا سبب زاك أكلت إلي دليلي تسمهين وقولي صار ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال, na haitafaa kuikengekwa kuiacha kauli hiyo kwa hali yoyote. Thumma yanqudhu dhalik, kisha anaichangua hiyo, fayati bi qawli al-muqabil, anaileta kauli nyingine ambayo ni yenye mukabili wa hiyo, ni yenye kuikalia mbadala hiyo. Wa yadhkuru adillatahu wa ilalahu, na utaja dalili zake na ila zake sababu zake. Wa taqulu hadha huwa al-qawlu as-sawab, wewe mwenyewe utasema kama hii ndio kauli ya sawa. الأول ما عنده علم فلا بد أن يكون قراءتك على شيخ متقن أمين. كيو وسمعنا بسمع كتابه كما يفترض على بيكا نائب ابن القيم رحمه الله تعالى وقوة يحد لكنا كشمامه وتوانا قولي أتجي قولي أتيليتا أتيليتا دليل زاكي نقول زاكي وكي سوما يسي سندو ساوة هيد alafu leta nyingine unasema hii ya pili na nguvu zaidi kuliko hii ya kwanza, na mara nyingine huleta njia tofauti tofauti. Sasa utashika ipi? Naye ni binadamu, wakati mwingine anaweza kurajih kauli ambayo si rajih, mara nyingine ikatokea. Au usome vitabu vya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, ataji masala namna anavyo leta zile hujja na adilla, na pingine akateleza mali kidogo, wewe utajuaje? Masaili ya hadithi na kadha, usuli akizungumza anapojenga hoja, si maskhara. Yataka mtu ana uwezo wa kimaarifa wa kufahamu mambo, na sivyo utichukia ilmu. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. تماليزيه katika nukta hiyo. Kwa mbele yako kuna mambo mengi ambayo hapana budi kuyachunga katika kila fani unayotafuta. Hifdhu mukhtasarin fihi. Jambo la kwanza ni kuhifadhi mukhtasari katika fani hiyo. Yaani mfano unaposoma, Sheikh ameanza hapa, فإذا كنت تطلب النحو ومفانو ينقسم نحو فاحفظ مختصرا فيه, فإن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الآية الجمية. يمت أنا فونا يا شيخ أسمى وكيوا ويبني نمانفونزي من يقوانزا ساسا بس نعونا سيوني كما كنا كتابك زولي زيدي كليكو متن الآية الجمية لأنه واضح وجامع وحاصر وفيه بركة. وسبب كتابه هيك كيكوازي كيمكوسانيا كيمذبيتي ندانيه كنا بركة دانياك كنا بركة. Kwanini kwa sababu kimetungwa zamani na kimesomwa na wanawashuhuni wengi sana. Tusikia fulani ameanza alirumia kadha kadha. Wengi katika maulama. Thumma matnu Alfiyah bin Malik. Kisha baada ya hapo ni matni Alfiyah bin Malik. Yaani uhifadhi. Katika vitabu muhimu kabisa ni annaha khulasatu ilmi an-nahw. كما قال هو في نفسي أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى لا خصاصة. ويو وشيف هذه آل رومية وشيف هذه ألفية وكيف هذه ألفية وكي يليوى بزوري كبيسة أمي قسانيا أمي بيبا نحو نينجي سانا كما سيو يوتي نحو نينجي سانا سانا هاي. أما كتك فقهي أنا سيما وإفادي زاد المستقنع كما ذهب يا حنبل لما كتابه هيك يا الشيخ أمك شريشة لشرح زوري كبيسة لشرحياك الشرح الممتع على زاد المستقنع كتابك زوري كتك مجلد كم نتعنى. أما كتك حديثي بس حفاظ متن عمدة الأحكام وإن ترقيت فبلوغ المرام بلوغ المرام وإن خيرت بينهما فبلوغ المرام أحسن. وكيبوا خياري بين عمدنا بلوغ المرام بس بلوغ المرام أحسن من زور زيد لأنه أكثر جمعا للأحاديث وسبب اللي قصن زيد الحديث. ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يبين درجة الحديث لكن الحافظ بن حجر هو بينيش درجة الحديث وهذا غير موجود في عمدة الأحكام. وإن كان درجة الحديث فيها معروفة يبقوا درجة الحديث كتك عمدة زين كفاميك لأنه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم إلا تأسيم تأتيت أمبازو أمجي تنغاني كدوغو تنغيني حديث تفرد به البخاري أقسم متفق عليه أو تفرد به مسلم. وأما في التوحيد فمن أحسن ما قرأناه كتاب التوحيد الذي هو حق الله في على العبيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. كتاب التوحيد إن كتاب مهم سانة في مسألة التوحيد. وأما في توحيد الأسماء والصفات فمن أحسن ما ألف فيما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو كتاب جامع مبارك مفيد. وهكذا خذ من كل فن تريد طلبه كتابا مختصرا فيه واحفظه. أسمى كما هي ببسي شكورة كل كتاب كل فن أما ونتاك في سوما كتاب وما تكون مختصر وتكون كهفاد أو كهفاد. فليؤذن المؤذن. Tukamilishe majlisi yetu leo katika vitu muhimu ambavyo talibul ilmi anatakiwa kuchunge ni dhabtu au hifdhi mukhtasari fi kulli fanni wa dhabtuhu ala shaykhin mutqin, na kukidhibiti hicho ulichokihifadhi kwa shekhe ambaye ni mutqin, yani akusherehesheye hicho kitabu أمني القوي الأمين بمتقن القوي الأمين وما أنا قوي قد كي علم نفل في من يؤمنف قد كي يمهين. كذلك عدم الاشتغال بالمطولات جمبولتات قد كمام مهم وبزنجاتية نيمت قد يشغليش نبتاب فلفرفوش ومسألة وتفاريق المصنفات لفتاب بالبتوان مسائل قبل الضبط والإتقان الأصلي قبل يكون ثبيتي لكفل إتقان مسنديات قبل أن يصنع فتاب وأمامه لأن يزمن من الخلافة صنع فتاب وأمامه من الخلافة Sasa natakiwa udhibiti kwanza jambo hili. Kwa hiyo usijiingize katika mambo ya mtawalati, vitabu vikubwa vikubwa, kabla hujamaliza kusoma vitabu vidogo. Wala yashghal talibu ilmi nafsahu bil mutawalati qabla itqani ma dunaha. Anasema Sheikh hapa Ibn Uthaymeen, asishughulishe talibu ilmi nafsi yake kusoma vitabu vyenye kulifushwa maneno au masala kabla ya kufanya itqani vilivyokuwa chini yake. Asema waqiyasu dhalika fil amri almahsus, na kiasi cha hilo katika jambo lilohisiwa, yani katika mambo ya kihisia, jambo lilikufahamika kwa kuonekana au na mfano wa jinsi za hisia. An yanzil man lam yata'allam as-sibaha ila bahr al-amiq, ni mtu ambaye kushuka, mtu ambaye hajawahi kujifundisha kuogelea akaingia kwenye bahari ile kina kirefu, hajui kuogelea. Hata ukimuuliza kwenye swimming pool hapo pengine atakunywa maji, alafu atakuingia bahari kubwa huko aogelee. Fainahu la yastati'u an yatakhallasa min khawfihi wal amwaj fadlan an yutqina ila as-sibaha. Ndio huyu sasa, hajuhumia, hajiwezi, atakwenda kwenye mughni al-labib. Umdatu salif wa udatu an-nas, hajijua ngeta kwenda kwenye al-hawi zadu mustaqbil wala hadiyya au manhaj salikin, hada ukimbi huko katika al-mughni ya Ibn Qudama, ile ni bahar. Fatamut, utakufa utazama kule, hutapata faida yoyote, kwa sababu hivi vidogo huja vijua. Yani kuna baadhi ya tulabi ilmi pengine akawa na maarifa makubwa futuba, lakini ukimpa kitabu cha fiqh kidogo tu, bwana hebu hii ni yakuti usomeshe usikilize, hajui. Yani usomeshe mwanzo mpaka mwisho, hataweza wapi? Hiki kitabu mathalan manhaj salikin, soma tukusikilize hapa, usomeshe ufafanue masaili, hajui. Umdatu salik hii hapa, hebu usomeshe, hawezi. تسهيل الفرائض هي ابن عثيمين يبغى يسميش ما زبط حاولز لكن الشيخ يقول كويلي بس الشيخ مش هو بيبي كل فن تقول بيه من هاي شان قطر النادي هي يبغى يسميش فلسطين حاولز أتدان داني تو لكن الشيخ بس علم هي من المي علم يقوله بفتاب watu usomesha vitabu kuna shekhe ambaye mutqinun, na hivi ndivyo walivyosoma hao ulama wetu, wakasoma fani baada ya fani, kitabu baada ya kitabu. Si masala ya kubabaisha maisha haya, mambo ya kubabaisha maisha na shughuli katika kisasa tu, lakini hasa hao waliosoma wamesoma fani baada ya fani, kitabu baada ya kitabu, ilmu baada ya ilmu. Hivi ni matakio. Niombe bwana hii umda hii ha tusomeshe sisi kitabu al-jinayat. Kazi sasa. Ni tabu. Sasa waweza kusomesha nini? Ndio swali kwako. Ikiwa haya uweze kusomesha, waweza kusomesha nini wewe? Kwa wewe talibul ilmi hakikishie kwamba unafanya dhabt ya vitabu ambavyo ni mukhtasarat. Kwa uzuri katika kila fani, katika kila fani. Yani si vibaya mtu akajifanya hasa kwamba mimi katika ilmu ya faraid nimesoma hii tasheel, wacha nitakhasus nayo katika fiqh mathalan, hii umdatu salih au hii minhaj talibin, hii laika matahini nahwu anda shahru qatr al-nad au alfiya ibn malik, hii ana takhasus nayo kila fani. Angalau una msingi wa kila fani, pamoja na vitabu vingi unavyosoma, lakini unajua kwamba hiki mimi walillahi alhamdu masaili yake niliyadhibiti. Jambo la nne linahitaji na faida, la tantaqib min mukhtasarin ila akhar bila mujibi fahadha min babi ghadab, usihame usigure kutoka kwenye mukhtasari mmoja kwenda kwenye mukhtasari mwingine. yani katika vitabu vya fiqh hujamaliza kitabu hiki, ushahama kitabu kingine, au kitabu cha hadithi hiki hujamaliza, ushahama kitabu kingine. Usihame kutoka kwenye muktasari mmoja kuna muktasari mwingine bila ya sababu ya kupelekea hivyo, bila sababu. Kwa sababu ipo ya msingi, sawa. Sheikh ameeleza miongoni mwa sababu za msingi, labda itakapokuwa hakupata kwenye kitabu hicho wa kumwendeleza kumsomesha, lakini Sheikh alikata. Sasa amekuja Sheikh mwingine darasa lingine kitabu kingine, huyo ameacha hiki, anafuata hiki. Sawa, hivyo hivyo katika masomo yote, mustalah alhadith na nini. Sio leo mara msoma nukhba kidogo uyamaliza usharuka alba'ith alhadith. Basi wewe ndio usome nuzha. Kabla ya nuzha almuqtada kwanza. Sasa utasoma kipi leo nusu nusu na hivi? Robo robo. Ilmu hii ni namna hiyo. Kwa sababu hili huu ni katika mlango wa kuichukia ilmu. Kadhalika katika nukta muhimu ittinasu alfawaid wadhawabit alilmiyya. Ni mtu kuzivuna zile faida, kuziwinda faida na kuzivuna, kuzichukua. Kadhalika na venye vile vidhibiti vya kiilmu. Wakati mwingine za kutoka faida katika masuala katika ilmu, basi wewe iandike, ithibiti. Na wale usikasema kwamba jambo hili dogo hili, la taqul hadha amru ma'lumun 'indi wala hajata an uqayyidaha. Sema hili jambo nalijua hili, haina haja kuliandika. Usiseme namna hiyo, usiseme mara moja utasahau. Adhawabit, dhawabit katika ilmu, mtu atakiwa fanya sana ihtimamu. Kwa mfano katika masuala ya fiqh, wasoma katika vitabu vya fiqh, alafu labda patajwa khilaf ya fuqaha ulama, wamehtalifiana kwa masuala haya, patajwa sababu kwa nini wamehtalifiana. Hawa wanasema kauli hii na hawa wanasema kauli hii, lakini ni kwa sababu gani wamehtalifiana? Yatajwa sababu ya khilafu. Jambo muhimu sana hilo lidhibiti. Na katika wanawachuoni waliopita katika masilaki hiyo ya kutaja sababu za khilafu ni al-Imam Ibn Rushd al-Hafid kwenye kitabu chake Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kwanza alifanya itqani katika azmi al-aqwal ila ashabiha, itqani kwamba hii ni kauli ya Thawri, ismi ya Thawri, hii ni kauli ya al-Auza'i, kauli ya al-Auza'i, Malik, Abu Hanifa, al-Shafi'i, kwa sababu pale ghalibu hutaja aqwali za al-a'imma wa al-sab'a, pamoja na kwamba yeye hamzingatii sana Ahmad bin Hanbal kwa katika fuqaha, lakini hutaja madhhab saba na anafanya azmi, na azmi yake ni kwa uhakika zaidi, kwa sababu kuna tabia ya watu katika mambo ya fiqh kuegemeza kauli kwenye madhhab na si kwenye madhhab. Haya ndio madhhab ya Abu Hanifa, kumbe si madhhab ya Abu Hanifa, ni kauli katika aqwali za Hanafiya, au anazimisha madhhab kwa madhhab ya Shafiia, na hali yakuwa ni kauli katika kauli ya baadhi ya Shafiia. Sasa kulifahamu hili katika fawaid, katika ilmu, sawa. Kwa watakiwa kudhibiti vitu kama hivyo, ndio nasema fa inna kull at-ta'lilat wa min ad-dawabit ma yadhkuruhu al-fuqaha ta'lilan lil ahkam, fa inna kull at-ta'lilat lil ahkam, kwa hata zile sababu za hukumu hii ataja illa. Fa inna kull at-ta'lilat lil ahkam al-fuqhiyya تعتبر ضوابط لأنها تنبني عليها الأحكام، فهذه أيضا احتفظ بها. سادسا جمع الستة جمع النفس للطلب والترقي فيه، نكوي كسانا نفسك في كتابك العلم نكوي باندك في اليوم والاهتمام اليوم مهم، والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. تدقون ذهاب درسية الكشف إن شاء الله سمنين ونهدليا ونهدف نعنى فائدة na yana faida. Na ufupi ni kwamba tukiwa tujitahidi katika kutafuta elimu na tufuate njia zake. Na miongoni mwa njia zake basi kwanza ni kufuata asili katika elimu. Kwa hiyo unapoelekezwa kwamba anza hapa, hifadhi hiki, soma hiki, ah, unajua mimi bwana, mimi naona nianzie hapa. Mimi naona nianzie hapa. Wajipangia wewe mwenyewe. Wapo maelekezo uyafuate. Kwa sababu unaona huku mahali fulani watu wasome kwa namna fulani. Kwa hiyo unaona kama vile ni vizuri zaidi. Watakuleta utaratibu wako kinyume na unavyoelekezwa. Kwa hiyo ni vizuri kufuata maelekezo na ukadumu katika hilo. Na katika mambo yanayoumiza watu ni kudumu katika jambo. Mtu anaweza kuwa na hirsi, ana pupa kubwa katika jambo, ana ufahamu na hamasa, lakini shida yake kubwa ni hadumu kwenye jambo. Kama ataamua kuhifadhi, atahifadhi kwa nguvu kubwa, lakini muda fulani alafu aache. Ataamua kudumu kwenye darasa fulani, atakwenda ataacha. Kuna watu na tabia hizo. Watu hawa hawawezi kufanikiwa katika safari ya kusoma. Tuwaambie kabisa watu wa aina hii wajue wazi hawawezi kufanikiwa katika kusoma hili. Hili mnataka kudumu katika masuala, katika jambo. Usitetereke katika jambo lako. Simama sawa sawa, kuwa na thabati katika jambo. Lakini gusa watoto. Gusa watoto. Kama mwaka mmoja miaka miwili huko kwenye elimu. Haiwezekani. Na niwe kuzungumza kwa jambo la ajabu, tangana mtu yapita mwaka mzima wapita hajijishughulisha na hilo. Na mimi sasa najipanga mwaka huu, mimi najipanga mwaka wa kwanza, miaka miwili. Unajipanga vipi? Yaani wapita mwaka hujasoma hilo, wasema ujipanga. Unajipanga vipi? Na ushajua thamani ya elimu, ushajua umuhimu wake, na unajua namna wewe ulivyochelewa. Wewe una zaidi ya miaka 25, alafu unasema unajipanga mwaka waishi. Unajipanga vipi? Liangalie jambo hili. Waangalie wale ambao tayari washapiga hatua wakafahamu baadhi ya ilmu na baadhi ya fununu katika ilmu. Je, waulize aweza kukaa mwaka mzima bila ya kusoma? Ajipange tu. Aweza? Mtu akishaonja ile ladha ya ilmu na akajua elimu namna ilivyo, hawezi kufanya kitu kama hicho. Hizi ni lugha za watu ambao bado hawajaonja ladha ya ilmu. Ujaonja ladha ya ilmu, maana wasema wajipanga, wafikiria, taangalia. Elimu ni pana na wakati wake ni mdogo na umri ni mfupi. Sasa ukiwa ushapita miaka, tujalie zile elimu za kusoma wewe ukiwa na miaka 7, miaka 8, ndio zisoma baada ya miaka 25, alafu bado unajipa muda. Nawaambia hawa watu, mfano wanasoma kaida. Hizo kaida zinasoma na watoto hapa, watoto wadogo, miaka 5, miaka 6. Sasa tofauti yako wewe na ule mtoto unasoma kaida, yule ana miaka 5, wewe una miaka 25. Ina maana wewe umechelewa miaka 20. Unatakiwa kwenye umri ule ndio wewe usome kaida. Alafu bado unajitia mambo tena mengine, kwamba baada ya miaka miwili hivi nitafanya hivi. Wazidi kujichelewesha. Ile miaka 25 unasema, kuna watu wengine miaka 30 na wengine zaidi ya hapo. Sasa tujitahidini katika jambo la ilmu. Kweli masahaba walisoma ili katika utu uzima, lakini si hivi kwa namna hii ya kukatakata. Watu walikuwa wakidumu katika mambo. Tudumu katika jambo la kusoma, tujalie ni sehemu ya maisha yetu mpaka kufa, kwamba huu ni utaratibu wa maisha yetu ila almamati. Basi hujakosa, bado hujapata hasara, bali ni faida kubwa kabisa. Kama mimi maisha yangu nitaishi kwa kusoma tu, nisome tu basi. utakuwa hujapata hasara. Tuwezi kusema pata hasara, bali ndio kheri kwako. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.